राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 11 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्री कपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरा धरुणभिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महतभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। बात ये है कि शरीरों का कुछ भरोसा नहीं है। पेट में मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का, वर्षों का, मृत्यु के इस विषय में कोई कह नहीं सकता कि अब मरेगा नहीं। भाई 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, महीना हो गया, 10 महीना हो गया, अब नहीं मरेगा। जैसे कि भाई मलमास आ गया, मलमास में कोई काम, ऐसे कोई ऐसा समय नहीं है, मौत रुकती हो। और काम असली करना है। मनुष्य जन्म मिला है जिसके लिए, वो काम न करे दूसरा काम करते है, ये होती गलती। रुपया कमाने के लिए मनुष्य नहीं मिला है, पैसे सेवन के लिए मनुष्य नहीं मिला है, नेक में बातों करने के लिए मनुष्य नहीं मिला है, खेल तमाशों के लिए मनुष्य नहीं मिला है, मनुष्य हमारे केवल कल्याण के लिए मिला है। 84 लाख भूमि में एक मनुष्य शरीर है जिससे आप भजन कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति का यहाँ ही रास्ता है। विषय सेवन सबसे तैयार है, भोग सबसे तैयार है, खाना पीना सबसे तैयार है, सोना आराम करना सबसे तैयार है, भगवत प्राप्ति का मौका और जगह नहीं है। वो मौका इस जगह ही है। कोई सुने न सुने, कोई माने न माने, एक एक भाई को, एक एक बहन को पक्का होना चाहिए, पक्का इसी में लग जाओ। इसी के लिए मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, जिसे बार बार जन्मना मरना नहीं पड़े, उस मौके के लिए ये शरीर मिला है। अगर वो काम नहीं करो तो क्या करोगे? जैसे आप रसोई में जाते हो तो भोजन नहीं करोगे तो क्या काम करोगे बताओ? रसोई बनी हुई है, आप जाकर बैठ जाते हो तो वहां भोजन करना खास काम है। ऐसे ही काम धंधे पर चला जाता हो, खेत में चले जाते हो तो खेत का काम करना खास जरूरी है। और सब कामों से मानव शरीर का जन्म ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये काम तत्परता से करते रहो, और जो कर्म करो वो सब इसलिए संसार का काम भी भगवत प्राप्ति के लिए। तो सब काम आपका भगवान का भजन हो जाएगा। यद करोशी यदस्नासी यद जोशी ददासी यदत्ते हैं तत्पुरुष मदर प्रणम, सब काम भगवान में पड़ करो। हाथ जोड़ना, हाथ धोना, टट्टे फिरना फिरना, स्नान करना, शौच करना, कपड़ा धोना, सब भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए केवल ये साथ लगा दो, कामों के साथ लगा दो कि ये काम सब भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, आपका सब भजन हो जाएगा। सुबह शुभ फल दे मोक्ष कर्म बने, शुभ अशुभ फल से मुक्त हो जाओगे। जो काम करते हो वो काम भगवान का है, पाप तो होगा नहीं, सांसारिक काम होगा और भगवान का भजन होगा। यत करो से यद अश्नासी, ये यत करो से तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम है। यद अश्ना जो खाते हो पीते हो जीते ये यदि ददासी तब से तेल काम शास्त्री, जो शास्त्रीय काम करते हो या लौकिक काम करते हो यद करो से यदर्शना जी, जो शरीर का काम करते हो शरीर के निर्वाह के लिए जो शौच स्नान कपड़ा धोना आदि जितना जो काम करते हो यद करो से जो खुश करते हो सब यद तपस्वी ये सब भगवान के लिए करो। शुभ अशुभ फल मोक्ष शुभ अशुभ कर्मों के फल से मुक्त हो जाओगे, बंधन से मुक्त हो जाओगे। अशुभ काम तो करता नहीं है, करना है ही नहीं, और शुभ अशुभ पहले किए वो कर्म है वे सब लीन हो जाएंगे। जब अशुभ काम नहीं करोगे शुभ काम करोगे भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शुभ काम होगा सब या अशुभ होगा नहीं। ध्येय जब भगवान हो गए हमारे लक्ष्य परमात्मा हो गए तो अशुभ काम तो होगा नहीं। अरे हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करो और फिर नहीं करूंगा बड़ा एक बोल दूंगी भूल गई माफी मांग लो और भगवान से कह दो मैं हे नाथ ऐसा काम न करेंगे वही ना करूँ। ऐसी कृपा करो जो कभी अशुभ काम करूंगी नहीं, भगवान से कह दो, भगवान में क्या हुआ काम होता है, भगवान से कह दो काम होता है। कुंती माता ने कन्हैया से कहा कि तेरे भाई होते हुए पांडव दुख पा रहे हैं तो बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खासा तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज दे दिया खजाना दे दिया और तो क्या कहें भाइयों को भी लगा दिया अपने को ही लगा दिया, फिर क्या बचेगा, द्रौपदी बची है, द्रौपदी को लगा दिया। द्रौपदी को लगाने का हक नहीं था क्योंकि आप लगा कर आप दास बन गए, दास को महारानी को लगाने का हक नहीं, दास को महारानी है द्रौपदी तो महारानी है, द्रौपदी छोटी नहीं है, छोटा हुआ जो युधिष्ठिर हुआ है, युधिष्ठिर हमारा दास हो गया, द्रौपदी ने द्रौपदी लगाने का हक नहीं, बोलने का हक नहीं है, भूल गए लगा दिया उसको हार गए, इतना हार गए फिर मेरे को याद ही नहीं किया। कुंती माता से क्या कहा भगवान ने कि मेरे को याद तो कर लेता, इसमें आपको क्या जोर आता है, कोई पसीना आता है, कोई ज्यादा काम है खासा काम होता है, केवल याद करो, केवल याद करो, हे नाथ ये काम कर रहा हूं। द्रौपदी ने खास दुशासन ने कह दिया चीज कह दिया, अरे दुर्योधन ने कह दिया कि हमारी डाबी जांघ पर बैठ दिया या तो हमारी हो गई अब पांडवों में नहीं है। भीमसेन ने कहा पास मेरी गदा बैठी गदा टांग तोड़ दी तुरंत तोड़ दी, परंतु द्रौपदी को सभा में कह दिया, सब सभा भरी हुई राजा की राजसभा में कह दिया मेरी जांग पर बैठ गया। द्रौपदी ने भगवान को याद किया, देख लिया कोई नहीं हमारा, तो कन्हैया कहता है क्या करूंगा, मेरे को याद ही नहीं क्या याद ही केवल याद हरि स्मृति सर्व विभेद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विभिन्न उदार करने वाली। हे नाथ हे नाथ, क्या टका लगा आपका, क्या परिश्रम होता है, क्या दुख है इसमें, क्या तकलीफ है, सच्चे कर। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सच्चे कर, सब काम करने को तैयार। माता कुंती ने कहा तो कहने यार ये उत्तर दिया कि मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो कर लेता, केवल याद कर लेता, इसमें क्या क्या परिश्रम होता है, भगवान को याद कर लेते। तो आप कोई काम करो भगवान को याद कर लो, भगवान याद कर लो, भगवान याद, सब कामों में याद आने लग जाएगा। आप एक आदत डालो, आदत एक आदत डाल लो, अपने काम करने का आदत। मैंने कई सज्जनों को देखा है, बाबा बोलते हैं कृष्ण जी के, कृष्ण के जैसा हुआ, कृष्ण जी के पैसे लग गया, कृष्ण जी के यही बात किया, कृष्ण जी नाम लेते कृष्ण जरे करे काम में, अरे बात में वाक्य पूरा नहीं हुआ कृष्ण जी, राम कृष्ण जी जैसी बात है, कृष्ण जी जैसी बात है, कृष्ण जी जैसी बात है, बात बात भी अपना अपनी आदत ही, बात करने की आदत भी। ऐसे आप काम करने की आदत को भगवान की आदत बना लो। सुनो तो सही, आप मानो, कृपा करके आप मानो, स्वीकार करो कि भगवान को याद करेंगे, भगवान को याद कर पर करें, सब काम ठीक हो गया। देखो हम शुरू से एक विद्यालय में जा रहे थे तो बस थी, बड़ी बस, उसमें बैठे हुए थे, बस चली और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे बोले। फिर कल सुनो आपको बात बताऊं, एक मदन मोहन मालवीय उन्होंने कहा कि हनुमान तेरे को एक बात बताऊं, सुन जो सब शांत ध्यान दो। हनुमान रामाज बड़े बड़े थे, बड़े हनुमान हनुमान बोल तेरे को बात बताओ, बात बहुत बढ़िया है, हम बना बताओ। कहते मेरी माँ की बताई हुई बात है, मेरी माँ ने बात बताई है कि बताओ महाराज कि ऐसी उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है, हमारा बताओ। कहते बहुत श्रेष्ठ बात है, समय काफी लगा दिए, बहुत अच्छी है, बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, काफी समय लगा दिया, मतलब बताओ तो सही। कि देख जब कहीं जाना हो नारायण नारायण नारायण नारायण सात दफे भगवान का नाम लेना। जो मालवीर क्रिया करने के बाद में अब सदा जहां जाना होता है चलते हुए इतना याद आ जाता है। मेरे को देखा होगा आपने, मोटर दबाने होते ही नारायण नारायण नारायण, आपने को देखा होगा, मेरे साथ और पूछ लो। भाई जी ने कह दिया भाई इतनी मालवीय जी बात कही विशेष, और कहा मैंने विश्वविद्यालय बनाया काशी जी में, राजाओं के पास गया, जहां नारायण नारायण गया मेरा काम सिद्ध हुआ, लाखों करोड़ों रुपये गए उसमें फिर गए। जब भूल जाता तो काम नहीं होता, मेरा देखा होगा हनुमान ये बात याद रखना। तो आप सब एक बात याद रखो, कोई काम करो नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या छू रहा बताओ। मालवीय जी ने कहा मेरी माँ की बताई हुई बात है, बालक के मन में माँ से बड़ा कोई नहीं है, मेरी माँ की बताई बात, हनुमान तेरे को बताता हूं ये बात, बढ़िया बात सुनो, क्यों आप कृपा कर लो, ये कृपा कर लो, कोई कभी यहां से नारायण घर जाओ तो नारायण नारायण कहते जाओ, घर से कहीं जाओ काम पर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार, और ज्यादा कहो तो कोई हज नहीं, पर चार बार तो कहे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अगर एक का बात कहो कितनी बढ़िया बात है, छोटी सी बात है, बहुत कल्याण करने वाली है। मालवीय ने कहा मैंने कई बार ये परीक्षा करी है, इंग्लैंड के में गए भाई गोल मैच है, जो गोल मैच उसका नाम है, और गोल मैच में बातें करनी पड़ती है, सब हिंदुस्तान का राज था उस समय में, तो वाल्मीकि जी दो बात है, एक नारायण नारायण कहना, एक गजेंद्र मोक्ष पढ़ना, गजेंद्र मोक्ष इष्ट था, तो कोई काम करते गजेंद्र मोक्ष को याद कर और फिर करते, रोजाना पाठ करना, कोई काम है तो गजेंद्र मोक्ष पाठ करना और नारायण नारायण नारायण नारायण काम करना, ये बात आप सब सीख जाओ तो कितनी बढ़िया बात है। सत्संग किया उसे पहचान तो हो कि सत्संग ही थी मेरी पहचान है, क्या नारायण नारायण नारायण नारायण, ये भाई लोग सब बहना फिर प्रचार करो और हमें ये नाम लो भगवान का, सब काम शुभ हो जाए, सब काम पवित्र हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम लेते ही सब शुद्ध हो जाएगा, सब काम सिद्ध हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, और खराब से टल जाओगे बस जाओगे, खराब बातों से बचना और अच्छे काम में लगना दोनों बातें नारायण नारायण नारायण कहने से हो जाएगी, इस बात से नियम से ये याद कर लो। भाई जी ने कहा था ये गाड़ी चली भी सती गाड़ी में कहा नारायण नारायण नारायण नारायण, गाड़ी चलती चार बार तो कह ही दिया बस, ये मैंने देखी हुई बात है, मेरे को कभी याद नहीं, याद नहीं है, याद आ जाता है, हाँ याद आ जाता है, यार आप लोगों ने देखा होगा सच बोल दो, मैं नहीं कहते हो, मैं झूठ कहता हूँ तो कह दो कि झूठ ही बोलते हो, कहते हैं छोड़े कहो छोड़े छोड़ा, हमारे तो फिर भी भूल हो सकती है, आपके भूल नहीं होती, बोलो भाई जी कई बात को मैंने माने, इतनी बढ़िया बात है, मालवीय जी का मेरी माँ की बताई बात है, तुम्हारी दृष्टि में माँ कुछ नहीं हो पर बच्चे की दृष्टि से माँ सबसे तेज होती है, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव, सबसे पहले माते तुम्हें माता से पिता तुम्हें लक्ष्मी नारायण राधे श्याम सीताराम, पहले माँ का नाम दे, सबसे माँ का नाम है, बहुत कम जगह पहले कहते राम श्री राम श्री एक जगह था सबसे सियाराम सियाराम सियाराम सियाराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, माँ माँ का नाम पहले माँ का सुन लो, पहले तो माँ का नाम ले लो, माँ का नाम लो कृपा हो जाए, ये बात याद कर लो, याद आज से पक्की, भाई जी कई कई वर्ष हो गया, कई वर्ष अब कहीं मारे को मोटर चले और चट याद अब ही आ जा, याद करना नहीं पड़ता, मोटर चल रही थी नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बताओ ये हमारे साथ वालों को पूछ लो भाई सची सची है जो भाई सभा में सची कह रहा, ऐसे आप लोग सब कर लो कितना बढ़िया काम है, सत्संग सफल हो जाए आपका, सत्संग सफल हो जाए, कुंती माँ ने कहा तो कन्हैया ने यही उत्तर दिया कि माँ इतना बड़ा काम किया, अरे मेरे को याद ही नहीं किया, याद कर ले, क्यों याद कर लेता, क्यों नाम कोई काम हो भगवान को याद कर लो, कहीं जाओ भगवान को याद कर लो, भगवान को याद करो, स्नान करो, काम धंधा करो, कोई करो, राम राम राम राम, गंगे गंगे गंगे गंगे ऐसे याद कर लो, नारायण नारायण कर लो, नहीं राम राम को, राम राम करो, राम राम कहो, नारायण नारायण कहो, गोविंद गोविंद, ईश्वर का भगवान का नाम ले लेना जो आपका ईश्वर, वह नारायण क्या था भगवान का ईश्वर, कोई नाम राम राम राम राम राम राम राम, गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण गोविंद वासुदेव हरे हरे परमात्मा रे, कोई नाम परमात्मा का नाम ले लो, परमात्मा को याद कर लो आप, केवल परमात्मा को याद करो, अच्युत स्मृति मात्र है, केवल याद मात्र से केवल भगवान को याद कर लो, आप सफलता चाहते हो, अच्छा चाहते हो तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, बंदा नहीं होगा, भगवान को याद कर लो, चोर डाकू संतों का जहां साथ देते नमस्कार करते, चोरी करने वाले डाका डालने वाले बना साधु मिल जाए सेवा करते, जंगल में साधु बैठा हो सेवा करते, डाका डालते हैं, लूट लेते हैं, मारपीट कर देते हैं, खोज देते हैं, ऐसा काम करने वाले भी आपको ऐसा काम करना है ही नहीं, अब तो गांव शास्त्र अनुसार करते हैं, बुरा काम नहीं, किसी को दुख देते ही नहीं, तो भगवान को याद कर लो, कितनी बढ़िया चीज है ये, सभी लोग ऐसा याद कर ले और बाल बच्चों को कुछ याद है, कितना काम होगा हमारा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा हमारे, बड़ी सहायता होगी, आपकी बड़ी कृपा होगी। एक बात दूसरी आ गई मन में भाई, अरे भाई साधु को भेंट पूजा करते हो नहीं, महाराज भेंट पूजा है, साधु भी नहीं बोले आपसे कौड़ी पैसा, हम चाहते थे पैसा, हमें जरूरत नहीं है, चीज वस्तु आप लोगों को इसमें मिल जाती है, मैं पैसों को करेंगे, पैसों में चीज वस्तु चाहिए वो आप दे देते हो, पैसे की जरूरत नहीं, इन बात की जरूरत है। एक आपको भय वह तो बतावे, इसका मातम आपको ही होगा हमारे को नहीं, सभा में कहते हैं आप भगवान का नाम लोगा, इसका मातम आपको ही होगा हमारे को नहीं, अब क्या भय बताओ, नाम तो अपने में फल समझ ही हो जाएगा, अब आज जो भी भगवान से करते ना महाराज ये फल सब कोई सबको आप कोई आपको ही हो, हम नहीं चाहते, आप नाम ले लेते हो इतना काम, ये हमारे पर कृपा मानूंगा, मैं मेरे पर कृपा मानूंगा, आपने बड़ी कृपा करी हमारे पर, बोलो कितना सस्त काम है, अरे हमारी भेंट पूजा दूसरे को छोड़ दिया, केवल नाम भगवान लेना, अरे काम आपका होगा, उद्धार आपका होगा, सुधार आपका होगा, उनमें हम कोई भागीदार है नहीं, कहना मान लिया आपने, हर एक समय बस नारायण नारायण नारायण नारायण, अरे देख भाई जो मित्रता हो अपने उसी का मैंने अब तक भूल गया, भूलना नहीं, फिर तो आदत पड़ जाएगी, हमारी आदत पड़ेगी वैसे, इनको पूछ लो ना मोटर चलते नारायण नारायण नारायण नारायण, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान को याद कर लिया, त्रिलोकनाथ परमात्मा को द्रौपदी ने भगवान को तो याद किया, गजेंद्र ने भगवान को याद किया, वाह द्रौपदी की बहू उत्तरा उत्तरा मामूली बार प्रसिद्ध उत्तरा नहीं है, पर उत्तरा ने कहा है काम मंदा तुम ये शरीर भले जल जाए मन पांडवों का कौरवों का संतान बीजन गुरु पांडव नाम तुर्ण्यस्त विप्लुष विदांग और संतान बीजन गुरु पांडव नाम जगोप कुक्षता मातुष्य में यह शरण कथाया ये उत्तरा बोली है उत्तरा भागवत में उत्तरा की प्रसिद्ध नहीं है पर मैं कहता हूँ द्रोप जी तेज है कम नहीं है द्रौपदी की बहुत ही द्रौपदी तेज शरीर मेरा जल जा भले ही मन कांडवा पांडवा भेजवा बीज रूप रोया वो परिषद जन्मा तो परिषद छोटा सा रूप गर्भ में गदा दिए हुए चारों तरफ घूम रहे थे चारों तरफ जुगो कुक्ष चक्र हाथ में चक्र लिया हुआ तो वह देखा जागने के बाद ही तो देखा कि वो खा गया वो दिखता नहीं खा गया इस वजह से उन्होंने परीक्षित हुआ परित ईक्षित हो परित चारों तरफ ईक्षित ईक्षित दर्शन से देखा गर्भ वर्ष में था गर्भ में था पेट में जो कुक्ष आत्म चक्र मातुष्य में शरण गाया परिषद का ये मातुष्य में मेरी माँ पेट में था मातुष्य में मेरी माँ मेरी पूजनीय माँ मेरी आदरणीय माँ मेरी माँ मातुष मेरे शरण गताया भगवान ने शरण गई कि महाराज मेरी अब रक्षा हो गया अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर ले कि आना बीज नहीं रहना न रहना वंश नष्ट करना है वंश मात्र को दर्शन करना है कोई जंतु बच जा नहीं परिषद बचा एक एक बचा परिषद बड़ो पांडव समय उसी रक्षा भगवान ने गई द्रोणी अस्त विप्ल से विदम बना मेरा अंग सब द्रोणी ने अस्त चलाया जिसे जान लग गया जुगो भुगुक संगत आत चक्र मारे पेट में छोटा सा रूप अब पेट में कितनी जगह होती बताओ चक्र हाथ में नहीं हुआ मर घूम रहे ये मातुस में यह शरण गताया मेरी माँ शरण तो देगी और के महाराज इसी रक्षा हो जाए स्वरूप धारण करके चक्र हाथ में ले करके तो भाई ये याद वाद जगो भगुक्ष चक्र मातुष में यह शरण बताया शरण गति मेरी माँ माँ के पेट में कैसी भी लिख सुन बात है अरे प्रसिद्ध हो नहीं द्रौपदी ये प्रसिद्ध है प्रसिद्ध कौन करे ये खुद भागवत में लिखा है परीक्षित पूछा परीक्षित और भगवान की कथा सुना होगा भगवान की कथा सुना मातुष्य शरण बताया द्रोण्यस्य विप्लुष्य विदम मदंगम घंता नवीजं कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिंगदात चक्र जुगोप रक्षा करे जुगोप गुखा तरक मातुष्य में यह शरण गताया मेरी माँ भगवान के शरण हुई, महाराज आप रक्षा करो हमारी शक्ति से, कैसे बचाओ ऐसी क्या होते, कैसे बचाओ अपने घर में बालक को, माँ कैसे बचावे अपने में शक्ति नहीं, तो भगवान ने शरण होगी माँ तो सभी परीक्षित कहता है परीक्षित मेरी माँ शरण वही भगवान रहे बातु समय शरण गताया भगवान शरण होगी तो भगवान गर्भ में रक्षा करे छोटा सा रूप धर्म कर लिया चक्रात लिया दूसरे किसी की ताकत नहीं है कैसे करे दूसरा कोई रक्षा कैसे करे सिवाय भगवान के दूसरा कोई काम कर सकता नहीं संतान बीजं गुरु पांडवाना बीज का जुगो कुछ बात सरंगताया ऐसे भगवान दयाल हुए गर्भवास में कोई जगह पवित्र हुआ मलभूत जिसमें रहता है ऐसी जगह भगवान स्वयं हाथ में चक्र लिया छोटे से रूप ऐसे दयालु भगवान को याद करो भाई हो काम करो तो स्नान करो तो याद करो अरे काम करो भोजन करो तो भगवान को याद करो स्नान करो तो भगवान को याद करो काम पर जाओ तो भगवान को याद करो मुसाफिरी जाओ तो भगवान को याद करो भगवान को याद करो एक ही बात है सबको एक दवाई जीवन मोटी अमृत मोटी अमृत मोटी ऐसी बात है जैसे द्रौपदी है द्रौपदी बहुत कमती है सुभद्रा बात भगवान मेरी सुभद्रा ये उत्तरा थी ये उत्तर राजकुमार विराट के वहां पर रहे ना उसने कहा कि मैं अर्जुन को मेरी कन्या दूंगा अर्जुन के मेरी पुत्री है मैंने पढ़ाया है उसको राज सिखाई है मेरी लड़की की तरह मैं कैसे स्त्री कैसे मानू मेरी बेटी की तरह मैंने पढ़ाया है ना मेरे पुत्र को दे दो हमारी पुत्री तरह ही है पुत्र बधु है जो पुत्री की तरह है पुत्री की तरह मैं ब्याह नहीं करूंगा मैंने पढ़ाया है नाचने में गाने में बहुत होशियार थे बड़ी तेज थे परंतु भगवान की भगत भी इतनी विलक्षण थी मातुस में यह शरण बताया माताओं पैदा ऐसी हो जाए आप लोग तो कह रहे कितने मौज में गए आनंद की बात है जगो को कृत आत्मचक्र बात उससे शरण बताया संतान बीज गुरु पांडव आना जगो को रक्षण गुप रक्षण ऐसे भगवान में लग जाओ सब काम ठीक हुए सभी काम ठीक हुए हरे काम जाओ भगवान को याद कर लो हे नाथ हे नाथ हे नाथ याद हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे मेरे प्रभु मेरे प्रभु जैसे बालक कहता है हमारी माँ हमारी माँ हमारी माँ ऐसे हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक भगवान से कह दो सब रक्षा करे कैसी आनंद की बात है हरेक काम आरंभ करते भगवान को याद करो माल बीज ने बताई हनुमान प्रसाद जी को। और हर बात एक है, मेरी माँ के बताई बात, मेरी माँ मारी बड़ी प्यारी है, माँ बताई, मेरी माँ ने बताई, मेरी माँ की बताई हुई बात है। माधवी जी कितने बड़े गांधी जी की तरह गई थे, माधवी जी महाराज मदन मोहन माधवी। तो भाई जो कुछ भला होता भगवान की याद से होता है, उसका भला होता ही है भगवान जी के पास है, जो भगवान का भगत है। तो द्रौपदी जैसे भगवान की भगत है, ऐसे उसकी बहू भी ऐसी है, बेटे की बहू भगवान की भगत है, भगवान को याद करे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जुगो भुकुक सिंह रहता हत चक्र बात उसने शरण कराया, सना सना कभी भगवान सरना है ना आते, आप रक्षा करो। कुरु पांडवा का नाम सबका संतान बीज, एक बीज है एक, ये मर जाए तो ये सब वंश रह गया, कौरव पांडवों का वंश रुक गया। संतान बीजं कुरु पांडवा नाम, ऐसे भाई बहन सब सब भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो। दो महीना रहे सतगढ़ में, आई याद बेकर से याद ही आई, वहां नहीं कैसे आपको थी, वहां भी मन में आती, जब मोटर में चलते है तो याद आती, और सभा में केवल लोगों को कहीं मन में ही कह नहीं सके, याद नहीं है भूल जाते। आपको कह दी कितनी बढ़िया चीज है, आप छोटे छोटे बच्चों को जो जैसे मालवी ने याद रखा, ऐसे आप बच्चों को बाढ़ याद है, माँ ने कहे माँ ने कहे ये बात, माँ ने कही मेरे पूजनी है माँ, मेरी माँ पूजनी है, माँ ने बताई कितनी श्रेष्ठ बात है। मालवी जी ने यही कहा, मेरी माँ की बताई बात है। किसी भी चीज बात हो, बढ़िया बात हर दो भगवान को याद करो, स्नान कर दो गंगा जी को याद करो, भगवान को याद करो, भोजन करो तो भगवान याद करो, कपड़ा पहनो तो भगवान याद करो, जूती पहनो तो भगवान याद करो, दरवाजे पर मार दे तो भगवान याद करो, उठने तो भगवान याद करो, नींद खुलती तो भगवान को याद करो, एक भगवान को याद करो, एक एक एक भगवान नाम आप गए राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद हरे नारायण कोई नाम लो। भाई जन वो नारायण कहा था, कोई भगवान का नाम, भगवान को याद करो, भगवान खास बात है। हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, सबके माँ बाप है तुम्हें, वो माता से पिता तुम्हें, वो माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु सगा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें, तुम्हें वो सर्व, हे नाथ आप ही आप, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, भूलो नहीं आपको भूलो नहीं, ये मांगो दिन भर, मांगो दिन भर, मांगते रहो, एक ही बात आपको भूलने नहीं, बस और कुछ नहीं, एक ही बात आपको भूलने नहीं, आपको भूलने नहीं। अरे स्मृति सर्व भगवान को याद रखो, सब कुछ ठीक हो, खर्चा नहीं कोटी एक का, कोई परिश्रम नहीं, बोलो क्या जोर है, कोई खर्चा नहीं, कोई टैक्स नहीं, मुफ्त में, बड़ी भारी चीज, ऐसे भगवान याद, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये भगवान की कृपा से आया भाई, तथागत में बेचारा है मेरे मन में बात सभा क्या है, और गाड़ी में चढ़ते थे तो याद आ जाता, वो याद ही आती सभा में याद नहीं आई, याद ही चली भगवान की कृपा है, प्रभु को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, नारायण नारायण नारायण, परीक्षण देगा परीक्षण छोटा सा देखता देखा छोटा सा जैसे वो भगव भागवत सुनाई मारा भागवत एक खास श्रोता नहीं, भागवत में श्लोक है माँ तो सर लगा मेरी बा मेरी बात सर मेरी बहुत सुनना होगी जो कुख रहेगा बड़े प्रेम से आदर से हंसना स्नेह से याद करता है, कितनी कृपा करी कृपा से कोई शुद्ध होती है सुंदर होती है क्या मन पुत्र भगवान अत चक्र आत्म चक्र लिया ये भगवान ने सब कैसे है आप गया मारे सब के जितने जीव है क्योंकि मात्र प्राणी का मई वर्ष हो जीव लोग जीव हो तो जीव मात्र स्त्री हो पुरुष हो वो ही बोले सब माता पिता भगवान ने अपने में से प्रकट किया एको हम बहु से आप एक ही बहुत दोष में हो जाओ एक ही बहुत हो जाओ ये लक्ष्मी माँ ने गर्भ निकाल जल में रख दिया गर्भपात कर दिया फिर गर्भ नहीं पड़ा गर्भपात कर दिया उसका दोष लगा फिर उसे गर्भ नहीं हुआ लक्ष्मी जी ने नहीं हुआ आप क्या चाहिए बताओ याद रखो बहुत पाप की बात है बहुत अन्याय की बात है ये कायदा कानून लक्ष्मी से देश रहा था आपसे चलेगा रोग भी संतान भी कई बहना ऐसे कहते हैं हमारे संतान नहीं हम क्या करें मैं कोई अपराध बनाए अपराध किया भगवान अपराध है आपको लड्डू देवे माँ बाप आप पेशाब की गाड़ी फेंक दो और किसी दूसरे का काम रहा था फिर गाड़ी फेंक दी इसे भगवान देवे फिर आप लेकर बात कर बहुत पाप है भयंकर पाप है बड़ा भयंकर पाप उस घर का अंदर जल दिखाना चाहिए बाबा से भाई घर में रहो अब कहाँ जाओ हम तो कहते थे बिना तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पिए पानी भी नहीं भिक्षा भी नहीं महान पाप बड़ा भारी पाप बालक का कोई दोष नहीं दोष नहीं तुम्हारे को आनंद दिया आनंद तुम्हारे को आनंद दिया है आनंद देकर गर्भ में आया है उसी ने सही करते हो इसके समान कोई पाप नहीं है पाप नहीं करना हे दांत पुकारो भगवान को पुकारो बचाओ किसी से एक बालक आया मेरे सामने मैं तो माँ का बालक नहीं है तू तेरी बुआ का बालक है नंद ने बचाया कि था तू गर्भपात बंद कर बार जाड़ी जाड़ रहे थे गर्भपात कराओ नंद ने मना गया मैं तो तू नंद का बालक है पा का बालक थे माँ तो गिरा दी थी तेरी पाँव नंद हुआ वो माँ है तुम्हारी। यूं गिराती थी वो दिया नहीं हम लोगों को साधुओं को, तो भाई गिराया गिराया नहीं तो आप ले लो लो मार सो रहा मार सो रहा घर बिराती कम से कम हमारे को दे देती दे हमारा था मैं तो चार वर्ष का था चार वर्ष मान दे दिया माँ भी रो गए हम भी रो गए इतनी कृपा ही ना नहीं कहा ऐसा भरोसा माँ के भी आंसू है हमारे भी आंसू है छोटा बाल माँ को छोड़ देते कठिन है दस महीना होता कोई कोई नौ महीना हुआ इसे कम है बारह सप्ताह तक जीव होता ही नहीं क्या सही है अरे जीव नहीं होता जीव तो ठेठ से होता है जीव बिना बढ़ेगा कैसे आप एकल थोड़ी लगाओ जीव होता है वीर्य में वो दिखता है वीर्य में जीव होता पुरुष के अंश में वीर्य होता है ये बड़ी भारी पाप की बात है अंग्रेजी पढ़े हुए देखो एक बार भग भोग हुए जीव आते नौ लाख तो डॉक्टर बोले कि नौ लाख दिन ज्यादा होते एक बार श्री शंकर से नौ लाख जीव नष्ट हो जाते एक दो चिपकता है आज का दस बार बार लगे हुए होते नौ लाख होते डॉक्टर बोले कि नौ लाख ज्यादा होते जी बहुत जीव होते ये है ही नहीं बात गर्भ में बारह सप्ताह तक जीव नहीं होता अरे बढ़ेगा कैसे है आप बताओ जीव बिना बढ़ेगा कैसे जीव होता है वो गर्भाशय में बच्चा दादी उसे उसको पकड़ लेता है वो पकड़ लेता है वो जीव रहता है दूसरे सब लाखों लाखों जीव होते सब बढ़ जाते आज दस दस बारह बारह संतान पैदा होते हैं ये प्रकृति विरुद्ध काम है ईश्वर से प्रकृति करती है ये बोलते बारह वर्षों तो जीव नहीं होता कैसे अकल मारी गई है जीव नहीं तो बढ़ता कैसे बिना जीव बढ़ेगा कैसे बढ़ने की शक्ति बड़ी भारी हत्या है मनुष्य की हत्या से ज्यादा है ब्रह्म हत्या से दुगुना है मनुष्य की हत्या मनुष्य में ब्राह्मण की हत्या यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात दे ब्रह्म की ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है इसका बड़ा भारी पाप है शास्त्र ने कहा मनुस्मृति मन ने ये पराशर पराशर स्मृति में लिखा है ब्रह्म की हत्या से दुगुना पाप है गर्भ की हत्या का गिरी होता ही नहीं शर्त लगता है तो सिरता है वो घर में जावे तो कहाँ जाए बेचारा खुशी होता है टूटा टूटा कर दे यद पाप ब्रह्म हत्या या दुगुण गर्भपात ने गर्भपात में दुगुण पाप हो गया महान पाप है अरे वर फिर दूसरे जन्म में गर्भ नहीं रहेगा पूछा है मैंने डॉक्टरों ने पूछा भाई दोष माँ का है बाप का है क्या दोनों निर्दोष है दोनों को निर्दोष है या पाप की हो रहा है वो ऐसे पाप भोगना पड़ेगा रोती रहेगी क्या नहीं होगा आज मानते हैं उन निशा एकत्र में भरे हुए फागुन में माँ का जीवन बचाने के विचार किया है परंतु अजन्मा शिशु के जीवन बचाने के लिए कोई विचार नहीं क्या उसमें जीव होता ही नहीं बारिश होता था अरे मूल में पहले जीव होता है तभी गर्भ चिपक रहा है गर्भाशय में चिपकता है साफ होता है बोल देता होता है फिर फैमिली बोल देता होता है फिर इतना होता है साफ साफ बनाता है अब बीच में नाभि नाभि में नाल लगा रहता है नाभि में उससे भी था खाना पीना सब मांग खाने पीने से नाभि बने नाभि नाभि में बनता है, मेरे में से पैर निकलते है, को निकलता है, हाथ निकलते है, माथा निकलता है, कान नाक ऐसी निकलती है, ये अलग अलग बताए थे मन में, ये ऐसे पैदा होता गर्भाशय में। इस वास्ते ये बात बिल्कुल झूठी है कि 12 सप्ताह तक जीव नहीं होता, बिल्कुल झूठी बात है। वैद्य लोग हैं, डॉक्टर लोग कह रहे, डॉक्टर लोग डॉक्टर से मैं बात कही है, लाखों जीव होते हैं, दूरबीन से दिखते हैं वीर्य के बीच में छोटे छोटे छोटे सिंध होते हैं, छोटा छोटा पूछ होता है, सबके मनुष्यों के पुरस्थ जहां से पूछ लगता है ना, वहां से हड्डी है थी जी पिछले लारे वही पूछ लगता है शरीर विषय, ये तो है चीज पूछ नहीं होता, सब शरीर सदा जीव होता है, सदा जीव आरंभ में ही जीव होता है, तभी तो गर्व रहता है, वीर्य में गर्व होता है, वीर्य में जीव होते हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से माताओं से गर्भपात कभी मत करो, और कोई मत करो, तो गर्भपात जाने थे भगवान ने कह दिया नर्म ने नाम काम नहीं करना है, अब माँ का बेटा तो ये होगा बेटा तो बेटा मेरे बच्चा दवाई बुआ है तो बुआ के बेटे हो अपना बुआ मानो, वो अभी हिम्मत नहीं के बस गर्भ गिराते थे तो वो पैदा हुए तो श्रद्धा को दे दे, हमने तो मांगा नहीं मांग देंगे नहीं गिरा देंगे महंगे साधु बेटा कैसे नहीं है, मामूली बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। प्रहलाद जैसे ध्रुव जी को माँ ने कहा कि बेटे जाओ भजन करो, 5 वर्ष का बालक, माँ की हिम्मत नहीं होती, ध्रुव जी की माता थी सुनी थी सुनी की माता श्रेष्ठ माँ, आज मैं तो मारे खा जाए मालो खा गई मार दिया नष्ट कर दिया, बहुत पाप हटाया, देखना पता नहीं लगे मुंह देखना पाप लगे, महान पाप है, बड़ा भारी पाप है, कोई मत करो ऐसा पाप सब करना है, गर्भपात करना बिल्कुल पाप है, गर्भ बंद करना पाप है, ये भगवान की सृष्टि है, ये जीव का काम है ही नहीं बिल्कुल, हम शेष है अरबा वर्षों से सृष्टि से ली आ रही है, कोई उदाहरण आता नहीं कि अमुक समय गर्भ बंद कर दिया, अभी ऐसी का जुर्म आया है, ऐसे राजा लोग कभी हुए नहीं, धर्मात्मा हुए, भगवान को याद करते वाले मंदिरों में सब जगह अपना जहां किला है उसे भगवान का मंदिर है, भगवान को पूजन करते हैं, आज जो जन्म में ऐसे जीव तो ठेठ होता ठेठ बाहर लिखा है ऐसे आता है, वो स्वर्ग से गिरता है जमीन पर आता है, जमीन पर आकर के धान के बाने में आता है, वो धान काने के द्वारा पुरुष में आता है, पुरुष में आकर फिर स्त्री में आता है, स्त्री में नौवा देश में रहकर फिर जन्म लेता है, ऐसे क्रम शास्त्र में लिखा हुआ क्रम ऐसे आता है, स्वर्ग स्थिता नाम है जीव लोग चतवारी जन्नानी बसंती भी है, स्वर्ग स्थिता नाम और नरक नरक में से आया है, कोई नरकों आया है, कोई स्वर्ग से आया है, कोई स्वर्ग से आया है, ये सत्संग बताया अलग अलग स्वर्ग सदा राम और चार सद होते हैं दान प्रसंग हो मधुरा से वाणी वाणी मीठा बोलेगा दान देगा होगा सत्संग करेगा और तर्पण करेगा माँ बाप का श्राद्ध करेगा ऐसा करेगा वो स्वर्ग चुता राम है स्वर्ग से आएंगे भगवान को भजन करेगा भगवान को भक्त होगा वो समय हो गया एक कथा आती है परम पूर्व कथा है और समय कहें तो बताएगा तो समय हो गया वशिष्ठ ब्राह्मण की कथा है बेटा होते चार तरह का कोई बदल लेने में नहीं होता है कोई बदला लेने में होता है अब याद ना था फिर सुना मैं भूल जाते भी याद ना दे दो अब याद कृपा करो बोलो सुना दे भाई सुनो सुना दे हरे हरे।